السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَلَّا بِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِي. اور اگر یہ لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس نعمت میں ہم انہیں آزمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی قدر، سامعین محترم، رمضان کی مقدس گھڑیاں، مقدس لمحے، بابرکت لمحات، اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی بھوکا کوئی منگتا جھولی پھیلائے کہ میں اس کی جھولی بھر دوں. آج دارالفلاح کے دوستوں نے جس موضوع کا انتخاب میرے ذمہ لگایا ہے، برکتیں کیوں اٹھ گئیں؟ برکت کسی چیز کے بقا اور دوام کا نام ہے، کسی چیز کے باقی رہنے کا نام برکت ہے. وہ باقی رہنا وقت کا ہو، رزق کا ہو، عمر کا ہو، وہ برکت جتنی بھی ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. مبارک اللہ ہے، برکتیں دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی برکت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ برکتیں نازل کرنے والی ہستی اور ذات ہیں، اور برکت کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا شرک ہے. اللہ اپنے بندے کے ساتھ برکت کا معاملہ اس وقت کرتا ہے جب بندے کا تعلق اس رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اگر خالق اور مخلوق کے رشتے ٹوٹ جائیں، عابد اور معبود کا تعلق دوریوں میں تبدیل ہو جائے تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. جتنا آدمی دور ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ سے، اتنا برکت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ مبارک بنتا چلا جائے گا. کائنات میں سب سے زیادہ مبارک ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک تھے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی تھے۔ میرے بھائیوں، جتنا کوئی اللہ کے قریب ہو گیا، مبارک ہو گیا، برکتیں اس کے لیے عام ہو گئیں، اس قدر عام ہو گئیں کہ وہ وجود اللہ رب العزت نے دنیا کے لیے باعث برکت کر دیا۔ وہ انسان جو اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ نے اسے مبارک کر دیا۔ وہ شہر جو اللہ کی بستی کہلائی، اللہ نے اسے مبارک کر دیا۔ اس اعتبار سے رسول بھی مبارک ہے، اس اعتبار سے مکہ بھی مبارک ہے، اس اعتبار سے بیت اللہ بھی مبارک ہے، اس اعتبار سے مسجد مبارک ہے، اس اعتبار سے کائنات کا وہ ذرہ ذرہ مبارک ہے، کائنات کا وہ علاقہ مبارک ہے، بیت المقدس مبارک ہے۔ اور جس کا تعلق میرے رب کے ساتھ جڑ گیا، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہی ہے، فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، کہ میرے رب نے مجھے مبارک بنا دیا ہے، میرے رب نے مجھے برکتوں والا بنا دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے بتایا کہ جتنا کوئی رب کے قریب ہو جائے گا، اتنی اس کے لیے برکتیں ہو جائیں گی، اتنا وہ مبارک ہو جائے گا۔ آج برکتیں اٹھ گئیں، خلاصہ یہی ہے، اختصار یہی ہے۔ ایک جملے میں بیان کروں تو اس موضوع کو اسی چیز میں بند کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے رب سے دوریاں اختیار کر لی، رب نے ہم سے برکتیں اٹھا لی، رب نے ہم سے برکتیں لے لی۔ وہ برکتیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ رحمتیں، اللہ کی طرف سے اترنے والے وہ انعامات، وہ کرم نوازیاں میرے رب نے ہم سے چھین لی۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ، حدیث قدسی میں آتا ہے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر اسے نقل کیا ہے، فرمایا اللہ یہ بات کہتا ہے، ان اللہ اذا رضیت بارکت ولیس ببرکتی منتہا، واذا غضبت لعنت ولعنتی تدرک الصابیہ من الولد۔ اور سننا توجہ کے ساتھ، رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو بات میرا نبی محمد اپنے رب کی طرف منسوب کر دے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رب کی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ بات کہتا ہے کہ جب میں اللہ ہوں، جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں عطا کرتا ہوں، اور میری برکت کی پھر کوئی انتہا نہیں رہتی ہے، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر میں اپنی لعنتیں بھیجتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر اس انسان کی سات پشتوں تک رہتا ہے، سات پشتوں تک۔ تدرک السابیہ من الولد، سات اولادیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس قوم نے اللہ سے دوریاں اختیار کر لی، جس قوم نے اللہ کی نافرمانیاں لے لی، جس قوم نے اللہ تعالی کی ناراضگیاں مول لے لی، اس قوم سے برکتیں اٹھ گئیں۔ برکت کس چیز کا نام تھا؟ برکت کسی کثرت کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مال بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس چیز کا نام برکت ہے، اولاد بہت زیادہ ہو گئی ہے اس چیز کا نام برکت ہے، گھر بڑا فراخ ہو گیا ہے اس چیز کا نام برکت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، دولت کی فراوانیوں کا نام برکت نہیں ہے، اولاد کی زیادتی کا نام برکت نہیں ہے، برکت اس چیز کا نام ہے کہ تیرے پاس اولاد تھوڑی ہے لیکن وہ تیری فرما بردار ہے، وہ تیری فرما برداری کرنے والی ہے، تیرے پاس رزق تھوڑا ہے اور تیرے پاس مال تھوڑا ہے لیکن اس کے اندر برکتیں اتنی ہیں، پیالہ ایک ہے 80 صحابہ پی گئے ہیں، پیالہ ایک ہے، کتنے صحابہ پی گئے؟ 80۔ برکت اس چیز کا نام ہے، کھانا تھوڑا سا ہے اپنی ہڈیاں چولہے سے نہ اتارنا جتنی دیر تک محمد نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں آؤں گا پھر میرے آنے پر اس ہنڈیا کو اتارنا, آٹا اتنی دیر تک نہ گوندنا. آٹا تھوڑا ہے, ہنڈیا ایک ہے, پورا کھانے کے لیے لاؤ لشکر ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بھوکا لشکر ہے, خندق کھودنے والا لشکر ہے, بھوکا پیاسا. پیغمبر کی کیفیت یہ ہے کہ پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہیں, کسی نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے. آؤ نا ذرا, آج انصاری کے گھر میں چلتے ہیں, آقا کیا کریں گے؟ فرمایا اس نے دعوت کی ہے, انصاری کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. میں نے تو محمد کے کان میں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا آپ کے اکیلے کی دعوت ہے, ایک آدھ ساتھی ساتھ آ جائے تو بات اپنی جگہ. اعلان ہو گیا لشکر میں, سارے آ جاؤ. بھاگا بھاگا گھر جاتا ہے, بیگم کو کہتا ہے گھر والی معاملہ الٹ ہو گیا ہے, اب سارا لو لشکر آ رہا ہے. فرمایا تو نے دعوت دی ہے یا محمد نے دعوت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نہیں, میں نے تو کہا تھا آقا آپ کی دعوت ہے, اکیلے آپ کی, پیغمبر نے خود اعلان کیا ہے. وہ اللہ والی جانتی تھی کہ جن کے ساتھ برکتیں خاص ہو جاتی ہیں رب ان کو پھر شرم ساریوں کے دروازے نہیں دکھاتا. فرمایا کوئی بات نہیں, اگر پیغمبر نے کہا ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, جو ہمارے پاس ہے ہم دے دیں گے. لشکر کو کھلانا محمد کا کام یا محمد کے رب کا کام صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر برکتیں پڑی, ہنڈیاں ایک, پورا لشکر کھا گیا, آٹا تھوڑا سا لشکر کھا گیا. آقا روزہ, یہ قرض دار مانگنے والا قرض مانگ رہا ہے, یہ مانگنے والا جان نہیں چھوڑتا. یہودی چھوڑ دے, جابر کے پاس کھجوریں تھوڑی ہیں. فرمایا نہیں, سارا قرض لوں گا, کھجوروں کا وعدہ کیا تھا, قرض سارا لوں گا. پیغمبر رحمت کے چہرے کی رنگت تغیر پکڑ گئی. فرمایا جابر کوئی بات نہیں, کھجوریں اتار لینا, جب اتر جائے تو میں محمد کو بلا لینا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا آتے ہیں, برکتیں دیکھنا. فرمایا یہ ڈھیر ہے نا, اس ڈھیر کے اوپر, کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر میں خود بیٹھ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے. فرمایا یہ صرف یہودی نہیں, جابر جس جس کا قرض دینا ہے تول تول کے تو دیتا چلا جا, برکتیں میرا رب دیتا چلا جائے گا. اسے کہتے ہیں برکتیں, مال تھوڑا اس میں برکت زیادہ. اور برکت کثرت کا نام نہیں ہے, برکت کثرت کا نام نہیں ہے. مال و دولت کی فراوانی سے اگر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی تو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے, میں نے وہ محل خود دیکھا ہے, اتنا عالیشان, شیشوں سے مزین, شیش محل کی طرح چمکنے دمکنے والا وہ محل میں نے خود دیکھا ہے. اس کی پیشانی کے اوپر بڑا سا لکھا ہوا ہے, سکون یہاں بھی میسر نہیں ہے. اور جہاں سکون نہیں ہے, جہاں سکون میسر نہیں ہے, جہاں اطمینان نہیں, دل کی دنیا اجڑ چکی, اطمینان نہیں, دکھوں نے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے, کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے وہ مال, کیا کہتی ہے وہ دولت؟ اب میرے بھائیو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں برکت کس چیز کا نام ہے. برکت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی وہ رحمت, وہ عنایت ہے کہ اس کے پاس مال تھوڑا بھی ہو رب اس کا دل غنی کر دیتا ہے, رب اس کا دل غنی کر دیتا ہے, گنا مل جاتی ہے. فرمایا تم میں سے جو اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے, سننا ذرا, اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے, اللہ رزق تو تو نے لکھ رکھا ہے, اللہ کاتب تقدیر نے عمر تو پہلے ہی تعین کر رکھی ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں تیرے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم اپنی عمر میں بڑھوتری چاہتے ہو, اگر تمہارے رزق میں بڑھوتری ہو جائے, زیادتی ہو جائے, فل یسل رحمہ, تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم صلہ رحمی کرو, رشتہ داریوں کو جوڑو. کیا تعلق ہے؟ اللہ رشتہ داریاں جوڑ دے عمر بڑھ جائے گی, اللہ رشتہ داریاں جوڑ دے رزق بڑھ جائے گا. فرمایا میرے پیغمبر نے کہا ہے نا تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ تیرا رزق اللہ رب العزت نے اس قدر زیادہ کر دے گا، اس قدر اس میں فراوانیاں کر دے گا، اس قدر اس میں برکتیں نازل کر دے گا کہ تیرا دل بھی غنی ہو جائے گا، لوگ تجھ سے لے جاتے بھی رہیں گے، تیرے مال میں کمی نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو رشتہ داریوں کو جوڑ۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم نے رشتہ داریوں کو توڑ دیا، رب نے ہماری عمر میں اور رب نے ہمارے رزق میں سے برکتیں اٹھا لی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، اذا اظہر الربا والزنا فی قرية اذن اللہ عز و جل بہلاکہا، کہ جس بستی میں زنا عام ہو جائے، جس بستی میں سود عام ہو جائے، اللہ آسمان کے کوڑے آسمان سے اپنے عذابوں کے کوڑے برساتا ہے، برکتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں۔ جہاں ظلم ہوتا ہے برکتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں، جہاں زنا ہوتا ہے برکتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں، جہاں سود ہوتا ہے، حرام کھاؤ گے، حرام کماؤ گے، حرام پہنو گے، حرام کے لباس، حرام کے کھانے، حرام کے پینے، حرام کی چیزیں، فرمایا نہیں، اللہ رب العزت تمہاری دعائیں نہیں سنتا ہے، اور جس کی دعاؤں سے رب روٹ جائے ان کو برکتیں کیا ملیں گی، جن کی دعاؤں سے ان کا اللہ روٹ جائے انہیں برکت کیا نصیب ہوگی۔ ان چیزوں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آؤ کچھ توجہ کریں، آؤ کچھ اللہ کے ساتھ بھی تعلق جوڑیں۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق جوڑے اور اس قدر پختہ کر لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے ہمیں خطاب کیا اور خطاب میں فرمایا، یا معاشر المہاجرین و خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوهن ما ظهرت الفاحشه فی قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال۔ پانچ چیزیں روایت پڑھوں گا، بہت وقت زیادہ ہو جائے گا۔ او گروہ مہاجرین، پانچ چیزوں میں سے تمہارے رب، تمہارے حق میں اللہ رب العزت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی چیز فرمایا، جس قوم میں بدکاری پھیل جائے، اعلانیہ بدکاری ہونے لگے، تو اللہ رب العزت اس قوم میں طاعون اور اس قسم کی بیماریوں کو عام کر دیتا ہے۔ ایڈز پھیل گئی، طاعون پھیل گئے، کینسر عام ہو گئے۔ کیوں؟ اس بدکار معاشرے نے یہ بیماریاں مسلمانوں میں داخل کر دیں۔ لیکن ہم تو روزے دار ہیں نا، اور روزے دار ہیں نا، روزے دار وہ ہوتا ہے، عرش والا کہتا ہے روزے دار تو مانگ، تیری مانگی ہوئی دعا میں رد نہیں کروں گا۔ روزے دار اسے کہتے ہیں، روزے دار کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا جڑ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے، فَبِعِزَّتِ لَأَنصُرَنَّكَ، اے روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، اے مظلوم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، اے امام عادل کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، فَبِعِزَّتِ لَأَنصُرَنَّكَ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ اور روزے دارو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بدکاریاں عام ہو جائیں، طاعون کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ان سے پہلے والوں میں نہیں تھی۔ آج ایڈز کا نام پہلے لوگوں نے نہیں سنا تھا، بدکاریاں عام ہو گئیں۔ فرمایا نمبر دو، جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی، تنگی معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے، ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے، جو اپنے مال کم تولتے ہیں، لینے میں زیادہ دینے میں کم۔ ناپ تول کی ڈنڈی مارنا فن کہلایا، مسلمان ڈنڈی مارے گا خوش ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہے، ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، ان پر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزی کی قحط سالی آسمان سے بارشوں کے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ سننا توجہ کے ساتھ، قحط آنا یہ آسمان سے نازل ہونے والی بارشوں کے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قحط سالی تو یہ ہے کہ قوموں کے رزق میں سے اللہ تعالی برکتیں چھین لے، قحط سالی تو یہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا آدمی وہ، فرمایا جو لوگ مال کی زکات دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے آسمان سے کبھی بارش نہ برستی. نمبر چار، جو لوگ عہد توڑتے ہیں، عہد و پیمان کیے، یہ کون سا قرآن و حدیث ہے کہہ کے توڑ دیے، عہد و پیمان باندھے، ٹھٹھا مذاق اڑایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قومیں، جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے، جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین کے لے جاتا ہے. آج ہماری حدوں میں آتے ہیں، ہمارا اسامہ بن لادن لے جاتے ہیں. آج ہماری حدوں میں آتے ہیں، ہم پر ڈرون حملے کرتے ہیں، ہمارے بچے یتیم، ہمارے مرنے والے مسلمان کلمہ گو، ہماری سرحدوں کو عبور کر کے دشمن آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے زکات دینا بند کر دیا، آسمان کا رب ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے ہم پر یہ ظالم حکمران، یہ ظالم لوگ ہم پر مسلط کر دیے. ان آئمہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر جو عمل چھوڑ دیتے ہیں مسجدوں کے وہ امام، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے. یہ حدیث ہے، ان کو پھر آپس میں لڑاتا ہے. آج ایک مسجد کا امام دوسری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار کیوں نہیں؟ آج ایک مسجد کا نمازی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کو تیار کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ اختلافات بڑھ گئے، آپس کی لڑائیاں باہم دست و گریباں اس قدر زیادہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو آپس میں الجھا دیا. اور میرے بھائیو، پوچھنے والا پوچھتا ہے برکتیں کیوں اٹھ گئیں؟ جب باہم لڑائیاں ہوں گی تو برکتیں کہاں آئیں گی؟ جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں برکتیں نہیں ہوتی، جس گھر میں ظلم ہوتا ہے برکت اللہ رب العزت اس گھر سے اٹھا لیتا ہے. حالانکہ برکت ہو نا، اگر گھر میں برکت ہو تو یہ اس زندگی، یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ملی پھرتی ہے، اللہ کی قسم رب اس میں اتنی برکت پیدا کر دے، انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو اتنا بابرکت بنا دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو زندہ و جاوید کر دیتا ہے. اس کی زندگی برکت والی، اس کا رزق برکت والا، اس کی اولاد برکت والی، اس کا گھر برکت والا، اس کے بازار کاروبار برکت والے، اس کے کھانے پینے برکت والے، اس کے پہناوے برکت والے. آ تو صحیح، ذرا جوڑ کے دیکھ اپنے اللہ کے ساتھ. اللہ کی قسم ہے، جو بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر اتنی برکتیں پیدا کر دیتا ہے. حسن بصری نے روایت کی ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا تزال هذه الامه تحت يد الله وفي كنفه ما لم بمالي قراتها سنذر وامراؤها وما لم يزكي صلحاتها فجارها وما لم يهن خيارها شرارها فاذا فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فيصومونهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقه والفقر. میری امت ہمیشہ اللہ کے ہاتھ کے نیچے رہتی ہے. اور برکت کس چیز کا نام تھا؟ فرمایا میری امت ہمیشہ اللہ کے ہاتھ کے نیچے، بلکہ اللہ کی بغل کے نیچے رہے گی. جب تک علماء امت اور قاری امیروں کی بے جا حمایت نہیں کریں گے. کیوں جی، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر رہی ہے؟ امیر قاری قرا امام مسجد کا ممبر کا وارث، فرمایا جب تک یہ لوگ امیروں کی بے جا حمایت نہیں کریں گے تب تک میری امت اللہ کے ہاتھ کے سائے کے نیچے رہے گی. فرمایا جب تک نیک لوگ فاسقوں فاجروں کی بے جا صفائی پیش نہیں کریں گے تب تک میری امت اللہ کے ہاتھ کے نیچے رہے گی. جب تک شریر لوگ لوگ نیک لوگوں کی توہین اور بے عزتی کرنا چھوڑ نہیں دیں گے تب تک میری امت اللہ کے ہاتھ اور سایہ رحمت میں رہے گی. فرمایا جب تک جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا اور جابر ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا جو ان پر سخت سے سخت عذاب کے کوڑے برسائیں گے. آج ہڑتالیں ہوتی ہیں, آج لوڈ شیڈنگ ہو گئی سڑک بلاک, آج مہنگائی ہو گئی سڑک بلاک, جلوس نکلے ہوئے. اور میرے بھائیو کبھی غور کر اپنے گریبان میں, کبھی غور کر وفی انفسکم افلا تبصرون. قرآن کہتا کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, کاش تجھے پتا چل جائے کہ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تیرے ہی کرتوت ہے. اللہ رب العزت کے یہ قانون ہے کہ جب قومیں غلط ہو جاتی ہیں راہ راست سے ہٹ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیتا ہے. ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فرمایا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, فمن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. اور صرف دنیا کی برکت ہی نہیں اٹھائی جاتی, توجہ رہے میری طرف ذرا, صرف دنیا کی برکت نہیں اٹھائی جاتی بلکہ فرمایا دنیا کی برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں. معیشت ان زن کا جس نے میرے ساتھ تعلق توڑ دیا, آرز ان ذکری جس نے میرے ساتھ تعلق توڑ دیا, میرے قرآن سے منہ پھیر لیا. فمن آرز ان ذکری جس نے میری یادوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیا, اپنی مجلسوں سے اٹھا دیا, فإن له معیشت ان زن کا, اللہ کہتا ہے میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا پر ہی تنگی نہیں تھی, فرمایا قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ باتیں نقل کی ہیں, فرمایا جب اللہ کی برکتیں اٹھتی ہیں تو پھر دنیا کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے, برزخ کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے, حشر کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے, اور کائنات کا رب اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے. وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دیکھ بے برکتی کہاں تک ساتھ دے رہی ہے. فرمایا تو نے میری یادوں کو اپنی مجلسوں سے نکال دیا, میں نے اپنی یادوں سے تجھے نکال دیا, اللہ تو کیا کرتا پھر؟ فرمایا دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں, دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اللہ کنت بصیرا, میں تو دیکھا کرتا تھا. اللہ کہے گا اتت کا آیاتنا فنسیتا, تیرے پاس میری آیتیں آئیں, تیرے پاس میرا ذکر آیا, تیرے پاس میرا قرآن آیا, نسیتا تو نے اس کو بھلا دیا. کذالک الیوم تنسا, اور مجھے بھلا دینے والے آج کے دن میں نے تجھے بھلا دیا ہے. یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے کیوں برکت اٹھ گئی. اب میں گننے لگا ہوں, میں شمار کرنے لگا ہوں ایک ایک کر کے. فرمایا اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو برکت اٹھ جاتی ہے. ایک, خیانت کرنے والے کے خیانت کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے, سود کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے, زنا کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے, قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے, اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرنے کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے, گناہ کے اندر لتھڑ جانا, گناہ کے اندر گھر جانا, گر جانا, برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اس کا انداز کبھی تھوڑا کبھی زیادہ, رشتہ داریوں کو توڑنے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جس جو خاندان آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ بابرکت خاندان ہیں, اور جن خاندانوں نے آپس میں صلہ رحمی چھوڑ دی وہ بے برکت خاندان ہو جاتے ہیں. لڑائیاں آپس کی, جھگڑے آپس کے, یوشکو انتدا علیکم الامم من کل افق کما تدا العقلۃ علی کساتھا. ڈر ہے تم پر قومیں اس طرح سے چڑھ دوڑے جس طرح سے بھوکا, جس طرح سے بھوکا روٹی پر دسترخوان پر چڑھ دوڑتا ہے. آج ہماری کیفیت یہ نہیں ہے. عورتیں غیبتیں کرتی ہیں, چگلیاں کھاتی ہیں سارا سارا دن, ادھر روزہ رکھا ہوا ہے. میری ماں بہنوں ذرا توجہ کے ساتھ, روزہ رکھا ہوا ہے, سارا دن غیبت, سارا دن چگلی, سارا دن ایک دوسرے کے خلاف باتیں, اور روزہ نبھ رہا ہے, روزہ گزارا جا رہا ہے, یہ روزہ نبھایا جا رہا ہے. واہ کیا روزے کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ ادھر بھائی ہے سارا دن فلم سامنے لگا لی، روزہ نبھایا جا رہا ہے، تاش بیٹھ کے کھیل لیا، روزہ نبھایا جا رہا ہے، یہ سود کے کام جاری رہے، روزہ نبھایا جا رہا ہے، حاجی صاحب کہلایا سود کا کاروبار کر کے روزہ نبھایا جا رہا ہے، حرام کھا کھا کے شام کو زکات کے لیے اپنے در پہ دیگے چڑھا لیتا ہے، کھانے پکا لیتا ہے، حاجی بڑا سخی ہو گیا ہے۔ اور نہیں، میرے رب کے ساتھ مذاق نہ کرو، میرے رب کے ساتھ دھوکے نہ کرو، اور میرے رب کے ساتھ دھوکے نہ کرو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے دھوکے میں کس چیز نے ڈال دیا ہے؟ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، دیکھ گریبان کو جھنجوڑ کے رب کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کے بعض مقامات یوں محسوس ہوتا ہے ہمارا گریبان پکڑ لیا، جھنجوڑ جھنجوڑ کے کہہ رہے ہیں امت محمد کی کہلاتے ہو، کرتوت تمہارے کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب نے رب سے دھوکے میں کس چیز نے ڈال دیا؟ تجھے تیرے رب سے کون سی چیز دور لے گئی؟ وہ جس چیز کا نام اللہ نے برکتیں رکھا تھا، اللہ نے اپنا فضل رکھا تھا، اللہ نے اپنی کرم نوازی کہا تھا، امت سے آج کیوں اٹھ گئی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو قومیں اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہیں، رب ان قوموں سے اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ وگرنا برکت گھر میں ہو، اللہ کی قسم، اللہ کا فضل گھر میں ہو، اس سے بڑا بھی نصیبہ کسی کا ہوگا، کوئی اس سے بڑا بھی کسی کے قسمت ساتھ دے گی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب دنیا میں کہلائے گا۔ اگر تیرے گھر میں نافرمانیاں نہیں ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، پھر دیکھ رب کی اترنے والی رحمتیں کس طرح سے آتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرا گھر چھوٹا ہی صحیح، تیرا گھر چھوٹا ہی صحیح، پرواہ نہیں ہے، تیرے گھر کو میں اتنا فراخ کر دوں گا، لوگ آئیں گے تیرے گھر سے، روزے دار کھانے کھائیں گے، تیرے گھر میں ابرار آئیں گے، نیکوکار آئیں گے، تیرے گھر میں آئیں گے وہ لوگ، اور تیرے گھر کا دامن اتنا وسیع ہو جائے گا، جگہ تھوڑی ہے، رب تیرے دامن اتنے پھیلا دے گا کہ لوگوں میں چرچے ہو جائیں گے، وہ دنیا کے فلاں کونے میں رہنے والا، اس سے رب بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، محمد کریم بھی محبت کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے آسمانوں کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، زمینوں کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور روایت حدیث کے الفاظ پیغمبر کے فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جس کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ سمندروں میں چلنے پھرنے والی مچھلیاں، سمندروں کی تہوں میں چلنے پھرنے والی مچھلیاں، وہ بھی اس سے محبت کرتی ہیں۔ کیوں؟ احمد ابن حنبل نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا احمد ابن حنبل نے کہ اے وقت کے بادشاہ، تیری صداقتوں کا اور میری صداقتوں کا فیصلہ تیرا اور میرا جنازہ کرے گا۔ اس دور میں جب یہ کمیونیکیشن کا یہ موجودہ نظام نہیں تھا، اطلاعات پہنچانے کے یہ آلات نہیں تھے، اس دور کی بات، احمد ابن حنبل نے وقت کے حاکم کو چیلنج کر کے کہا تھا، تیری میری حقانیت کا فیصلہ، تو نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے صبر کیا، تو نے کوڑے برسائے، میں نے محمد کے نام پر سہ لیے، میں نے رب کی رضا کے لیے سہ لیے، اور تو مجھے تماشا بناتا رہا۔ بیا جانا تماشا کن کہ درم بوہے جاں بازاں، بسد سامان رسوائی سرے بازار میر اقسم۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ آ دیکھ تو صحیح میرے محبوب، میں لوگوں کی بستی میں تماشا بنا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تیرے ساتھ محبتیں ڈال لی ہیں۔ احمد ابن حنبل نے کہا تھا دنیا کی دھرتی پر اکیلا میں اس وقت اعلان کرنے والا کہ رب کا قرآن رب کی صفت ہے، رب کی مخلوق نہیں ہے۔ اتنا ظلم ہوا، ابن اسیر لکھتے ہیں ابن حنبل کے، احمد ابن حنبل کے پیٹ پر جو کوڑے پڑے ہیں، سفید ہاتھی کو لگتے سفید ہاتھی مر جاتا۔ اعلان کیا، او وقت کے جابر بادشاہ، تیرا میرا جنازہ، تیری میری صداقت کا فیصلہ کرے گا۔ بادشاہ کا جنازہ نکلا کلے سے، اس کے محل سے چند لوگوں نے اٹھایا، قبرستان میں دفن کر دیا، اور احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا کائنات نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، بغداد کے گلی بازار میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے 800,000 مسلمانوں نے احمد ابن حنبل کا جنازہ پڑھا تھا، 40,000 عیسائی احمد ابن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اسے برکتیں کہتے ہیں، اسے برکتیں کہتے ہیں، یہ اللہ کے فضل، یہ رب کی عنایات۔ فرمایا رب تجھے مال دے تو اسے پائیدار کر دیتا ہے، رب تجھے اولاد دے تو فرما بردار کر دیتا ہے، رب تجھے بیوی دے تو وہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھا دیتا ہے، رب تجھے اولاد دے تو وہ تیرے لیے اس قدر زیادہ اس میں خوشیاں، برکتیں، اس میں اپنے فضل، اپنی کرم نوازیاں ان میں داخل کر دیتا ہے، تیرا گھر وسعتوں والا بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گھر دنیا پر تیرا گھر نہیں رہ جاتا بلکہ وہ گھر اللہ کا گھر بن جاتا ہے، وہ اللہ کی محبتوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ آج برکتیں اٹھ گئیں کہ ہم نے خیانتیں کی، برکتیں اٹھ گئیں ہم نے ظلم کیے، ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم، مارنے والا مارتا ہے، مرنے والے کو نہیں پتا میں مارا کیوں گیا، مارنے والے کو نہیں پتا میں نے مارا کیوں ہے، ظلم، اندھی گولیاں، یہ بوری بند لاشیں، یہ یتیم ہوتے ہوئے بچے، یہ بیوہ ہوتی ہوئی خواتین، یہ واویلا کیسے کرے گی؟ ایک وقت تو وہ تھا مدینے کے بازار میں، مدینے کی بستی میں آواز گونجی، واہ محمد، ہائے محمد، تیرے نام کی دہائی ہے، پیغمبر رحمت مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آواز سنی ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، اپنی چادر دیکھی ہے، کملی جو کندھے پہ پڑی ہوئی، مزمل اور مدثر کی صفت والی کملی، وہ نیچے گر جاتی ہے، پیغمبر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، عمر ابن خطاب وہ چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھتے ہیں، آقا کدھر جا رہے ہیں؟ جدھر سے آواز آئی ہے وہاں پہنچے، وہاں جا کے دیکھا ایک خاتون ہے، یہودی ہے، یہودی خاتون ہے، مسلمان نہیں ہے، کیا کہتی ہے؟ تو نے محمد کی دہائی دی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہا تیری بستی میں پیغمبر، تیری بستی میں میری عزت کے لٹیروں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ فرمایا اپنی اسی چادر کو اتار کے اپنے کندھے سے اتارا، اس یہودی عورت کے سر کا دوپٹہ بنا کے کہا جس بستی میں محمد رہتے ہیں اس بستی میں عزتیں محفوظ رہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدل ختم ہو جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے، جس بستی میں عدل اور انصاف نہ ہو اس بستی میں ختم ہو جاتا ہے، امیر کے لیے انصاف اور غریب کے لیے قانون، اور امیر ایئر کنڈیشن کمروں میں، غریب بند کوٹھڑیوں میں، امیروں کے لیے آسائشیں، غریبوں کے لیے دھکے۔ اور میرے بھائیو بات یاد رکھنا، جس بستی سے یہ عدل و انصاف اٹھ جائے وہاں سے بھی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے فضل، اللہ کی کرم نوازیاں اس بستی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ زلزلہ آیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے زمین پر ہاتھ رکھ کے کہا زمین ٹھہر جا، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ جس بستی میں ظلم ہوتا ہے زلزلے وہاں آتے ہیں۔ اور مدینے کے لوگوں کی طرف منہ کر کے امیر المومنین نے، عمر ابن خطاب نے اعلان کیا، او مدینے کے لوگوں، میری زندگی میں آئندہ اگر زلزلہ آ گیا تو میں مدینے کی بستی چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ ظالموں کی بستی میں میں نہیں رہنا چاہتا۔ آج ہمارے زلزلے تہو بالا ہوگی بستیاں، آج اللہ اکبر، زلزلے سے یاد آ گیا کہ زلزلے کے دنوں میں، زلزلے کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے امیروں کو فقیروں کے لباس پہنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالا کوٹ کی بستی میں سامان زلزلے والوں کے لیے پڑا ہوا ہے۔ میں بالا کوٹ میں زلزلے سے کچھ عرصہ پہلے خطابت کرتا رہا، لوگ مجھے جانتے تھے، پہچانتے تھے، میں ان کو جانتا تھا۔ ایک آدمی وہ کپڑے کی گٹھڑیاں گانٹھیں بندی ہوئی ان کے اندر منہ کر کے زاروں قطار روئے جا رہا ہے، میں نے اس کو دلاسا دیا، بھائی چپ ہو جا، خاموش ٹھہر، اس لیے کہ سبھی کے ساتھ ہے نا, تو اکیلا تو نہیں, یہ معاملہ تو سبھی کے ساتھ ہوا ہے. اس کے الفاظ پتا کیا تھے؟ کہنے لگا شیخ صاحب اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے گھر کے اجڑ جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے, میرے کاروبار ملیا میٹ ہو گئے مجھے اتنا دکھ نہیں ہے, میں جانتا ہوں میں اکیلا تھوڑا ہوں, سارا شہر ڈوبا ہے, اکیلا تھوڑا ہوں سارا شہر برباد ہوا ہے, میں جانتا ہوں, روتا میں اس لیے ہوں یہ فقیروں کی لائن میں جو لگے ہوئے کھانا مانگ رہے ہیں, جو راشن مانگ رہے ہیں, ضرورت مند آج یہ بھی ہیں, ضرورت مند آج میں بھی ہوں, لیکن ان کو مانگنا آتا ہے مجھے مانگنا بھی نہیں آتا ہے, میں روتا اس بات پر ہوں, انہیں مانگنا آتا ہے مجھے مانگنا بھی نہیں آتا, مجھے مانگنا بھی نہیں آتا. اور میرے بھائیو, میرے رب کے کوڑے, میرے رب کے عذاب بڑے سخت ہیں, اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ رب سے کہیں اتنے دور نہ چلے جائیں کہ رب پھر اس بستی کی طرف اپنی نظر رحمت ہی نہ کرے, پھر وہاں پر عذاب آتے ہیں, پھر وہاں پر کوڑے برستے ہیں, پھر وہاں پر زلزلے آتے ہیں, پھر وہاں پر قحط ہوتے ہیں, پھر وہاں پر جن علاقوں سے اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں ان علاقوں کے حال پتا کیا ہوتے ہیں؟ نہیں پتا, آؤ میں بتاتا ہوں. اس بستی کے حال موسیٰ نوح کی قوم کی طرح کے ہو جاتے ہیں, پھر پانی آتا ہے, آسمان سے پانی برستا ہے, زمینوں سے پانی اٹھتے ہیں, اور آسمان سے اتنا پانی برسا, زمین کا پانی اتنا, زمین نے پانی اگلا, آج پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں, نوح کی قوم پانی میں اس طرح سے برباد ہو گئی. آج کی قوم کون, قوم آج اتنے مضبوط, اتنے کڑیل جوان, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے درختوں کو ان کی شاخوں سے پکڑ کر ہلا ہلا کے جڑوں سمیت اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے تھے, اتنے طاقتور لوگ, پہاڑوں کو کھود کھود کے اپنے گھر اور محلات بناتے تھے. آج بھی وہ حجاز کی بستیوں میں وہ محلات عاد کی قوم کے بنے ہوئے موجود ہیں. پہاڑوں کو کھود کے بنانے والی, اپنے گھر بنانے والی قوم, رب ناراض ہو گیا ہے, آندھی آئی ہے, تیز ہوا آئی ہے, درختوں کو اکھاڑ دینے والے آج خود اکھڑ گئے ہیں. آج ان کی کیفیت یہ ہے, کأنہم اعجاز نخل خاویہ, ہوا نے ایک دوسرے کے ساتھ مار مار کے, تیز آندھی آئی ہے, طوفان آیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مارا ہے, پہاڑوں سے کے ساتھ اٹھا اٹھا کے مارا ہے. او نافرمانوں کی قوم انجام کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ, صبح کے وقت, رات کے وقت اچھے بھلے تھے, آندھی آئی, طوفان آئے, بربادیاں ہو گئیں, صبح کا وقت دیکھنے والوں نے دیکھا ان کی لاشیں یوں گری پڑی ہیں جس طرح سے کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں. یہ سمود کی قوم ہے, چیخ آئی ہے, بادل گرجے ہیں, بارش برسی ہے, آسمان سے بجلی کڑکی ہے, آسمان سے بجلی کا کوڑا برسا ہے, جلا کے راکھ کر دیا, قومیں برباد ہو گئی, قحط پڑا ہوا ہے, بارش آئے گی, بادل آئے ہیں, گھٹائیں اٹھی ہیں, چہرے کھل اٹھے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہم نے اپنے رب کو ناراض کس قدر کر لیا ہے. ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا, اتنا ناراض کر کے آج بادلوں کو دیکھ کے خوش ہونے والے, اور تمہیں نہیں پتا ہے کہ آج یہ بادل بارش برسائے گا یا آج یہ بادل آگ برسائے گا, تمہیں کیا معلوم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان سے گھٹا اٹھتی, چہرے کی رنگت بدل جاتی, پریشان ہو جاتے, فرماتے کہ مجھے نہیں پتا آج یہ رحمت کی بارش برسے گی یا عذاب کا کوڑا برسے گا, مجھے نہیں پتا ہے. حالانکہ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے مکے کے لوگوں نے کہا تھا, اور جس رب کے عذابوں کے تو تذکرے کرتا ہے وہ عذاب تو ہم پہ لا کیوں نہیں دیتا, وہ ہم پر برسا کیوں نہیں دیتا, لا اپنے رب کو کہ ہم پہ عذاب برسائے. مکے کے لوگوں نے یہ کہا, یہ مطالبہ کیا, مکے کے مشرکوں نے, مکے کے وڈیروں نے, ابو جہل نے مطالبہ کیا, عتبہ شیبہ نے مطالبہ کیا, لا عذاب جس کے تذکرے کرتا ہے. آسمان کی طرح نگاہیں اٹھی اس رحمتوں بھرے نبی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت للعالمین نبی کی, اللہ یہ عذاب مانگتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا اے میرے نبی ان کو کہہ دے وانت فیہم, جس بستی میں محمد رہتے ہیں اس بستی میں عذاب نہیں آتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. برکتیں اللہ کے بندے جس بستی میں رہتے ہوں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہی آیت, یہی بات, یہی واقعہ, یہی چیز اشارہ کیے دیتی ہے. ایک قوم ہے, یہ قارون ہے, بڑے خزانوں کا مالک ہے, میرے پاس بڑے خزانے. اور کتنے خزانے ہیں؟ 400 اونٹ. اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہیں, 400 اونٹ خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہیں. خزانوں, خزانے کتنے ہیں شمار سے باہر نکلے ہوئے, بے شمار, بے حد و حساب. گردن اکڑ گئی, تن گیا, غرور تکبر آ گیا. میرے رب کا عذاب آیا, زمین میں دھنسا دیا, زمین میں دھنسا دیا, دھنستے چلے گئے. حدیث میں آتا ہے قارون بیوی بچوں سمیت, اپنے گھر سمیت زمین میں آج تک دھنسا جا رہا ہے. لوط کی قوم, جنسی, ہم جنس پرست بدکار لوگ آج قانون بن رہے ہیں نا کئی ملکوں میں, ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے. یہ وہ بدکاری ہے جو لوط کی قوم نے اپنے اندر اختیار کر لی تھی. میرے رب نے اتنا غصہ کیا, میرا رب اتنا ناراض ہوا. حدیث میں آتا ہے اس بستی کو رب نے جڑوں سمیت اٹھایا, اس بستی کی زمین اٹھا لی, اس کو جڑوں سمیت اٹھایا, آسمان کے اتنے قریب لے گئے. حدیث میں آتا ہے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں کو سنائی دے رہی تھی, اتنے قریب چلے گئے. پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آسمان کے فرشتے سن رہے تھے. وہاں سے الٹا کے نیچے پھینکا اور وہ بستی دنیا سے ملیا میٹ ہو گئی. اور میرے نبی محمد نے کہا ہے دیکھو ان کو, ان بستیوں کو دیکھو, شاید تمہیں پتا چل جائے کہ جو عمل وہ کرتے تھے وہ عمل رب کی نافرمانیوں والے ہیں, وہ عمل ہم نے نہیں کرنے. ہم کریں گے, ہم کون سے رب کے اتنے قریبی ہو گئے ہیں کہ رب ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا. آؤ, وقت ختم ہو گیا, بات اختصار کیے دیتا ہوں. تھوڑی سی بات ہے, خلاصہ کلام یہی ہے, گزارشات کا کہنے کا محض مقصد یہی ہے کہ جتنا رب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنی رب کی برکتوں کے مستحق بنتے چلے جائیں گے, جتنا رب سے دور ہوتے چلے جائیں گے رب کی طرف سے آنے والی برکتیں اور رحمتیں اتنی ہی دور ہوتی چلی جائیں گی. خلاصہ یہی ہے, انداز اپنے اپنا لو. روزہ رکھا ہے تو روزہ اس طرح کا کہ میرا رب راضی ہو جائے. ابو سعید خدری نے کہا تھا اذا صمت فصم من الكذب, اذا صمت فصم من فصم بالعین, اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھ, اپنی زبان کا بھی روزہ رکھ, اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھ. اور میرے بھائیو, رمضان کے روزے ہیں, اللہ کی قربتیں ہیں, اللہ کو منانے کا بہترین موقع ہے. اللہ قریب آ گیا ہے, اللہ نے معمول بدل لیے ہیں, تم نے بھی معمول بدلنے ہیں. آؤ اپنے رب سے دعا مانگے, اللہ تو ہمیں رمضان کے ان روزوں کی برکت سے اپنا اتنا قریبی کر لے, اور جن کو تو اپنا قریبی کر لیتا ہے پھر ان کو تو کبھی دور نہیں کرتا ہے, پھر تو ان کو کبھی دور نہیں کرتا ہے. اور ہم راحمین, اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہم توبہ کرنے والے ہیں, اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرما دے. اقول قولی ھذا, آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. خصوصی انشاءاللہ دعا ہوگی, اس سے پہلے ایک بہت اہم اعلان ہے.